aşk heyecan içinde. Taşra isteyen kendi, kendisi ten içinde. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Bir insan birliğe gel, iki elden bırak. Bütün mani bulasın, sıdkı iman içinde. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Girdim gönül şehrine, daldım anın karına. Aşk ile seyrederken iz buldum canın içinde. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Yunus senin sözlerin manidir bilenlere. Söyleyeler sözünü devr-ü zeman içinde. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu. Allah Allah daim hay, Mevla daim baki bu.